हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 20वीं भाग। पृथ्वी के क्रस्ट पर कमजोर स्थान कुछ निश्चित स्थानों पर है। पृथ्वी पर आज पाए जाने वाले 500 सक्रिय ज्वालामुखियों में से लगभग 300 प्रशांत महासागर में एक विशेष वक्र में पाए जाते हैं और करीब 80 ज्वालामुखी इंडोनेशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं। ज्वालामुखियों के इस वक्र को अक्सर आग का घेरा कहा जाता है। 1800 में वैज्ञानिक इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करते रहे। कुछ को लगा कि कभी चंद्रमा भी पृथ्वी का भाग रहा होगा और उसके अलग होने से पृथ्वी में एक बड़ा गड्ढा पैदा हुआ होगा जिसे प्रशांत महासागर ने भरा होगा। इससे उन्हें लगा कि प्रशांत महासागर की किनार पर कुछ कमज़ोर स्थान पैदा हुए जहाँ से अब ज्वालामुखी फटते हैं। वैज्ञानिकों की यह धारणा बिल्कुल गलत निकली। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा कभी भी पृथ्वी का हिस्सा नहीं था। अगर हम पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों और भूकंप के केंद्रों का एक नक्शा बनाएं तो हम पाएंगे कि नक्शे में आग के घेरे के अलावा और भी कई वक्र होंगे। इस पृथ्वी के नक्शे पर हमें बड़े बड़े टुकड़े दिखेंगे जिनके किनारों पर यह ज्वालामुखी और भूकंप के केंद्र स्थित होंगे। 1950 के आसपास वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले कि पृथ्वी के क्रस्ट में कई बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जो आपस में मजबूती से जुड़ी हैं। यह प्लेटें धीरे धीरे खिसकती हैं। वैसे पृथ्वी की मेंटिल में पत्थर ठोस हैं पर वो इतने अधिक गर्म हैं कि वहाँ पत्थर हल्के हल्के पिघले मोम जैसे बहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अंतर्भाग में पत्थर धीरे धीरे एक गोल धारा में बहते हैं। क्रस्ट के पिंडे में बहने वाली धाराएं इन प्लेटों को इधर उधर खिसकाती हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर खींचती हैं जबकि अन्य एक दूसरे के पास आती हैं। इस गति के कारण प्लेटों के जोड़ों पर कमज़ोर बिंदु पैदा होते हैं जिनमें से ऊष्मा ऊपर बहकर ज्वालामुखी पैदा कर सकती है। कोई ज्वालामुखी कब सक्रिय होगा, क्या हम इसकी सही अनुमान लगा सकते हैं? अभी तो नहीं, पर जैसे जैसे हम प्लेटों के खिसकने को बेहतर समझेंगे वैसे वैसे हम ज्वालामुखी कब फटेंगे उनका भी सही अनुमान लगा पाएंगे। क्या हम किसी ज्वालामुखी को फटने से रोक सकते हैं? और इससे पहले कि ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हो, क्या हम कुछ करके उसमें एक छोटा विस्फोट कर उसकी ऊर्जा को क्षय कर सकते हैं? ऐसा करने की आज हमारे पास ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है, परंतु हमारे ज्ञान में लगातार इजाफा हो रहा है और जैसे जैसे हम पृथ्वी को बेहतर तरीके से समझेंगे वैसे वैसे इन जटिल प्रश्नों के हमें उत्तर मिलेंगे।